ظالم نظر ہڈالے برباد ہو رہے ہیں جی میرے اپنے شہر والے میری انگڑائی نہ ٹوٹے تو آنا میری انگڑائی نہ ٹوٹے تو آ جا کجرا رے کجرا رے کجرا رے کجرا رے